Ioana Brâstur, capitanul, vă prezinte jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. De astăzi intră în vigoare prevederile ordonanței de urgență prin care guvernul a modificat legile justiției. Ieri, secția pentru procurori a CSM a decis în unanimitate că aplicarea ordonanței de urgență pe legile justiției în legătură cu exercitarea funcțiilor de către procurorii din parchetul general DNA și DIICOT se aplică pe viitor și nu are caracter retroactiv. Ana Stanciu vine cu toate informațiile. Consiliul Magistraturii îi anunță astfel pe procurorii din DNA, DIICOT și Parchetul General, care sunt deja numiți în funcții și au dosare în lucru, că vor rămâne în funcții chiar dacă nu au vechimea sau gradul impuse de ordonanță. Problema o reprezintă anii de experiență necesari pentru procurorii de la DNA, DIICOT și cei de la Parchetul General, dar și modalitatea în care acei procurori au ajuns în respectivele instituții. Potrivit ordonanței 92, sunt necesari 10 ani de experiență și interviu pentru DIICOT și tot atâția ani plus concurs pentru DNA. Problema este că atât timp cât până acum condițiile de numire și delegare au fost diferite, foarte mulți procurori se trezesc de mâine că nu mai au dreptul de a încheta foarte multe dosare importante. Procurorul Codru Solaru a anunțat hotărârea secției de procurori a CSM. Nu pleacă nimeni după interpretarea noastră, deci nu discutăm cu caracter retroactiv. Vrem să dăm un mesaj de stabilitate a activității procurorilor din cadrul întregului ministerial. Întrebat de ziariști care i-au fost de fapt intențiile, ministrul Tudorel Toader a dat un răspuns neconcludent. Sunt interpretări diferite ca la orice act normativ. Nu sunt eu deținătorul adevărului absolut. Aveți încredere în interpretarea secției de procurori. Decizia CSM nu rezolvă însă problema așa cum am fi tentat să bănuim, pentru că hotărârea CSM este doar o recomandare administrativă pentru instanțe. Dacă noua prevedere rămâne în vigoare, orice inculpat va putea să conteste ancheta, pe motiv că anchetatorul însuși se află în afara prevederilor legale. Și pentru că acest lucru să nu se întâmple chiar de astăzi, când intră în vigoare ordonanța 92, ar trebui ca aceasta să fie contestată la Curtea Constituțională, fie de guvern, fie de avocatul poporului. Procurorul general Augustin Lazar i-a trimis avocatului poporului Victor Ciorbea solicitarea de a sesiza judecătorii CCR. Același lucru au făcut și partidele din opoziție, PNL și USR. Avocatul poporului a plecat însă în concediu, a transmis aseară că solicitările de sesizare pe ordonanța de urgență privind legile justiției sunt analizate de biroul contencios constituțional. Victor Ciorbea menționează că este în concediu de odihnă în Statele Unite până pe 30 octombrie. Între timp, iată efectele ordonanței pe legile justiției, secția pentru procurori a CSM a hotărât încetarea delegării pentru 48 de procurori din parchetul general, DIICOT și DNA, ca urmare a intrării în vigoare a documentului. Activitatea procurorilor încetează deoarece nu îndeplinesc condițiile de 10 ani de vechime. Astfel, 12 procurori de la parchetul general se întorc la unitățile de unde provin, alți 12 pleacă de la DNA, 2 de la DIICOT, iar restul de la celelalte parchete din țară. Printre cei cărora le încetează delegarea se numără procurorul Ionel Corbu, cel care avea în lucru dosarul violențelor de la protestul din 10 august. Liviu Dragnea susține că nu este interesat dacă procurorul din dosarul Tel Drum rămâne sau nu în DNA după ordonanța pe legile justiției. Șeful PSD spune că a văzut textul ordonanței de urgență în monitorul oficial, dar că nu a discutat despre subiect cu Tudorel Toader. De 2 ani de zile, orice lege, ordonanță, hotărâre de guvern se dă doar pentru mine, normal. Este o manipulare. Fiecare este liber să atace acea ordonanță. Sunt în nemulțumire ale unor colegi pe care nu le împărtășesc. Am văzut un text al ordonanței publicat pe un site celebru și am văzut textul final al ordonanței la monitor oficial. Ați vorbit cu domnul Tudorel Toader duminică seara? Nu. De la Bruxelles, Comisia Europeană a transmis că urmărește cu preocupare evoluțiile recente în cazul amendamentelor la legile justiției și va analiza îndeaproape modificările, iar apoi va trage concluziile adecvate. Iar Partidul Național Liberal anunță că va trimite o scrisoare de informare către Comisia de la Veneția. Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Carburanții și alimentele se scumpesc de la o zi la alta, peste 6 lei și 20 de bani, atât a ajuns să coste un litru de motorină standard într-o benzinărie din București. Specialiștii spun că trebuie să ne așteptăm la alte scumpiri în următoarele luni, iar sindicaliștii din industria alimentară anunță noi creșteri de prețuri în noiembrie. Mihai Bucureștean are detalii. În cazul motorinei superioare, de exemplu, șoferii lasă în benzinării chiar și 6 lei și 70 de bani pe litru. Scumpirii au fost și în cazul benzinei standard. Pentru un litru de carburant plătim peste 5 lei și 70 de bani. Ce spun șoferii din capitală? Cât ați dat ultima oară pe un litru, dacă aveți benzină sau motorină? 6 lei și ceva pe motor. Și cum vi se pare creșterea asta? Destul de mare. Peste 6, a sărit de limita asta de 6. Renunț la mașină dacă tot o să crească prețul în continuare. Dacă o să ajungă la 7, probabil că o să renunț. Nu e normal să ajungi să dai, nu știu, 1,5 milioane, 2 milioane pe săptămână ca să mergi cu mașina. Cauza scumpirea petrolului. Analiștii se așteaptă ca barilul să crească în următoarea perioadă. Asta va aduce implicit noi scumpiri la pompă, spune jurnalistul Energia.ro, Mihai Nicuț. Am putea ajunge din nou la un baril de $100. Acest efect de transmitere a scumpirii petrolului în prețul crescut la pompă se cam vede în 2-3 luni de zile. Deci, cu siguranță, vom mai asista la creșteri de preț ale carburanților. Și, ca într-un joc de domino, prețul combustibilului afectează și prețul alimentelor. În luna noiembrie românii vor plăti mai mult pentru un coș de cumpărături, a spus pentru Europa FM președintele sindicatelor din industria alimentară, Dragoș Frumosu. Iar potrivit datelor Comisiei Europene, România a avut cea mai mare creștere a prețului la carburanți din Uniunea Europeană în ultimul an. Încrederea românilor în Uniunea Europeană a scăzut cu 10% din primăvară încoace. 49% dintre românii susțineau în septembrie că statutul de membru al Uniunii Europene este un lucru bun, în scădere cu 10% față de luna aprilie, arată cel mai recent eurobarometru publicat de Parlamentul European. Iulian Onchi. Este cel mai mic procent din ultimii 2 ani. În octombrie 2016, 53% dintre români credeau că este un lucru pozitiv că suntem parte din blocul comunitar, iar în aprilie 2017, procentul a urcat la 57%. Explicația trebuie să o căutăm în realitățile politice interne din ultimele luni, arată sociologul Gelu Duminică. Discuțiile naționale, interne, care au avut loc în ultimul an și temele care au fost aduse în societatea românească de către politicieni de genul Europa să-și vadă de treaba ei, Europa care se bagă peste legile noastre ale justiției, au aruncat dihonii în interiorul societății românești, împărțindu-o. Sociologul este convins că datele sunt unele de conjunctură. Nu ar trebui să ne sperie, din punctul meu de vedere este doar o dată de conjunctură în momentul de față. Un guvern care ar veni cu un mesaj care promovează diversitatea, toleranța și de respectarea statului drept, ar aduce cu sine o revenire la cifrele care erau în primăvară. Potrivit eurobarometrului, în cazul unui posibil referendum privind ieșirea din Uniunea Europeană, 65% dintre români ar vota împotrivă, doar 17% dintre cei intervievați optând pentru un ro-exit. La nivel european, apartenența la Uniunea Europeană este percepută pozitiv de cei mai mulți dintre europeni, 62%, un nivel record din 1983 încoace. Procurorii anticorupție vor cere astăzi mandat de arestare preventivă pentru șeful secției de medicină internă a Spitalului Militar din Timișoara. Doctorul este acuzat de luare de mită, cerea bani de la cadre militare care doreau să se pensioneze anticipat pe motiv de boală. Transmite Dan Turcu. Anchetatorii spun că acesta ar fi primit de la un investigator sub acoperire 2000 de lei pentru a rezolva un dosar de pensionare anticipată. Banii ar fi fost dați chiar în incinta Spitalului Militar din Timișoara. Medicul este angajat ca personal civil contractual în cadrul unității sanitare. Procurorii DNA fac cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de luare de mită și trafic de influență. Anchetatorii verifică mai multe dosare despre care există informații care ar putea conține documente nereale. La percheziții efectuate la locuința medicului au fost găsiți peste 150.000 de euro și mai multe monede de aur. Potrivit declarației de avere, doctorul Timișan deține un teren intravilan de 400 de metri pătrați, o casă de 420 de metri pătrați, două apartamente, fiecare de 35 de metri pătrați și o casă de vacanță de 100 de metri pătrați. De Timișoara, Dan Turcu, Europa FM. Procurorii DICOT, în colaborare cu autoritățile din Marea Britanie, au reușit să destructureze o amplă rețea de trafic de persoane. Sute de români au căzut în plasa traficanților în ultimii 3 ani și au ajuns în regat, unde erau ținuți în condiții insalubre, cu hrană puțină și obligați să lucreze în construcții. Deși contractele de muncă erau legale, la muncitori ajungeau foarte puțini bani. Claudia Toader are toate informațiile. Potrivit anchetatorilor, din 2015 până acum, cei 12 membri ai grupării au dus în regat sute de oameni dornici să muncească. Victimele erau racolate în principal din rândul persoanelor cu posibilități financiare reduse, pe care le încânta posibilitatea de a câștiga bani mulți lucrând în construcții ca muncitori necalificați. Numai că ajunși acolo, muncitorii deveneau sclavi. Membrii grupării le luau actele și îi țineau captivi în locuințe insalubre, le dădeau hrană puțină, iar cei care aveau curajul să își ceară drepturile erau bătuți. bătuți. Oamenii duși la muncă în Marea Britanie câștigau în baza contractelor încheiate bani frumoși, dar în realitate cea mai mare parte din sumele plătite de angajatorii din construcții ajungeau la membrii grupării. În acest mod, spun anchetatorii, vrâncenii care au pus totul la cale au adunat în 3 ani peste 210.000 de lire sterline. În urma perchezițiilor au fost descoperite în Londra și 35 de victime, 7 dintre ele fiind introduse într-un program britanic. Suspecții sunt cercetați pentru constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane și spălare de bani. În paralel, ei sunt cercetați și de britanici sub acuzația de sclavie modernă. Din Franța, Claudia Toader, Europa FM. Autoritățile din peninsula Crimeei au decretat 3 zile de doliu după sângerosul atac armat comisieri într-un liceu. Un tânăr a deschis focul și a detonat o bombă artizanală nicintă, ucigând 18 elevi și profesori înainte de a se sinucide. Are detalii Adriana Sârbu. A fost declanșată o amplă operațiune de salvare, iar 4 avioane militare au fost pregătite să transporte răniții la mai multe spitale din țară. Inițial s-a crezut că e vorba de o explozie la cantina liceului din orașul Kerch, aflat în peninsula Crimeea. Deflagrație provocată de o scurgere de gaze, apoi de un dispozitiv neidentificat. Anchetatorii ruși au revenit. Spun că ar fi vorba de o crimă în masă, nu de un atentat terorist. Un băiat de 18 ani, elev la Colegiul Tehnologic, a fost surprins de camerele de supraveghere când a intrat în colegiu cu o pușcă. Potrivit oficialilor, a deschis focul în clădire, apoi s-a sinucis. Presa din Rusia scrie că mai multe școli și grădinițe din oraș au fost evacuate. Sergei Aksenov, liderul susținut de Rusia al Crimeei, a anunțat că vor fi 3 zile de doliu național. Jurnalul de dimineață Europa FM, la final, mai cald astăzi decât ar fi normal în această perioadă. În cea mai mare parte a țării, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 și 25 de grade, cu cele mai mici valori pe litoral. Acum dimineața în sud-est se anunță ceață, iar pe arii restrânse burniță sau ploaie slabă. Ploi izolate vor fi seara și în regiunile vestice. O zi cu vreme caldă astăzi în București, cer parțial noros și o temperatură maximă de 22 de grade. Ioana, mulțumim pentru jurnalul de dimineață Europa FM. Continuăm cu sport. Bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața, campioana României la handbal feminin CSM București l-a concediat pe antrenorul Magnus Johansson. Suedezul instalat în luna iulie a pierdut Supercupa României, iar săptămâna trecută echipa a suferit 2 înfrângeri consecutive pe teren propriu în campionat cu SCM Râmnicu-Vâlcea și în Germania cu Bietigheim. Urmează o nouă deplasare în Liga Campionilor. Secundul Adrian Vasile va conduce interimar echipa sâmbătă în Norvegia cu Vipers Kristiansand. S-a completat tabloul participantelor la turneul campioanelor la tenis, ce va avea loc la Singapore săptămâna viitoare. Ultimele 2 jucătoare care și-au asigurat prezența sunt Carolina Plișcova și Elina Svitolina, ocupantele pozițiilor a 5-a și a 6-a în clasamentul WTA. Ele au profitat de înfrângerea suferită de olandeza Kiki Bertens la Kremlin Cup în fața Alexandrei Sasnovici, 6-3, 4-6, 6-3. Turneul campioanelor le reunește pe cele mai bune 8 jucătoare ale sezonului în curs. Ar trebui să participe și Simona Halep, care s-a retras de la Moscova pentru că nu s-a simțit 100% refăcută în urma herniei de disc pe care a suferit-o recent. La Singapore vor mai fi prezente Angelique Kerber, Caroline Wozniacki, Naomi Osaka, Petra Kvitova și Sloane Stephens, iar Bertens va fi rezervă. Albania intenționează să interzică pariurile sportive. Premierul Edi Rama a anunțat că de la 1 ianuarie vor fi închise toate casele de pariuri, despre care spune că s-au răspândit precum ciuma. O lege în acest sens va trebui să fie votată în următoarele săptămâni de Parlamentul de la Tirana. Ministerul albanez al Finanțelor a prezentat un raport potrivit căruia, la o populație de 2,8 milioane, există peste 4.000 de case de pariuri. Amintim, multipla campioană a Albaniei la fotbal, Skënderbeu, a fost suspendată 10 ani din competițiile continentale pentru că ar fi trucat peste 50 de meciuri începând din 2010. Sancțiunea dictată în martie este cea mai aspră impusă vreodată de UEFA. Îi suspendă pe aia, i-au suspendat că au fost prea puține meciuri. O, ce e acolo, îți dai seama? Da, dar lăsând asta la o parte, e foarte nasoală treaba asta cu pariurile, care ia amploare și în România, din păcate, nu neapărat partea de pariuri sportive, cât aia de păcănele, care e mai rea decât aia cu pariurile sportive, păcănele, din punctul meu de vedere. Da, pentru că dau dependență imediată. Deci, astea, dacă interzic păcănelele în România, Păi se depopulează tot mediul rural, nu mai există, s-a terminat. Emigrează și restul, da, care au rămas. Ultimul lucru care mai ține românii în țară, mulți români în țară... Păcănelele. Păcănelele, frate, în orice sat, da, te duci, găsești două, trei chestii de-astea de păcănele. E un barometru și al sărăciei populației, absolut, să știi, că în anii 90, absolut, când eram săraci, era cu pocăre, atunci se jucau pocăre și alea, cu de trăgeai de manetă și îți dădea barbar, bar. Erau clasă, 7, frate. 7, 7. Erau de alea, cu pocăre, apăsai pe buton roșu, roșu, negru și pac, exact, pac, ăla, da. Ce prostie. Și acum sunt păcănele, eu am o casă de pariuri lângă bloc și o vulcanizare. Mă, toți angajații de la vulcanizare... Care joacă prind un minut liber și un leuț, se duc, da, la păcănele acolo, da, și cheltuie toți banii acolo. Da, în speranța de a câștiga repede o sumă mai mare. Da, astea dau dependență.